खास बात यह है कि हम परमात्मा का अंश है। खास परमात्मा के अंश हैं और केवल परमात्मा के अंश है प्रकृति साथ में नहीं है। जैसे शरीरों के उत्पन्न होने में पिताजी के हम अंश है पर साथ में माँ का अंश भी है, उसे शरीर बना है तो माँ बाप के दोनों का अंश है, परंतु जीव स्वयं केवल परमात्मा का अंश है। इस वास्ते से चेतन चेतन विभाग ही अलग है। भगवान और भगवान का ये भगत ये चेतन विभाग है और शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण है ये जड़ विभाग है। ये विभाग अलग है, ये दो विभाग समझना चाहिए। दो विभाग अलग अलग है, जड़ अपने साथ नहीं है, अपने साथ में नहीं है उसको मुख्य मान लिया, ये गलती है। मुख्य शरीर को ही मान लिया, ये गलती हुई है, यही बंधन है। शरीर को ना मान के भगवान का मान ले मुक्ति हो जाए, भगवान का मान ले मुक्ति हो जाए, भगवान का खुद का मान ले भक्ति हो जाए, संसार से अलग हो जाए मुक्ति, या भगवान से प्रेम हो जाए भक्ति, इतनी सी बात है। और संसार की वस्तु संसार की सेवा करे, कर्मी हो अपने अमल अंग हो जाए गाड़ी हो, या भगवान में एक हो जाए भक्ति हो, सीधी सारी बात है, स्पष्ट। तो हम खुद साक्षात परमा के अंश है, साक्षात परमा के अंश परमात्मा के अंश है, शुद्ध है, आप चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये विनाश नहीं होता इसका। और चेतन है वो जड़ है, वो परिवर्तनशील प्रकृति सदा ही प्रवर्तनशील है, हम सदा ही एक रस है। वो मल है वो अमल है, जो सब दोष जितने होते प्रकृति समझ होते हैं। केवल प्रकृति में दोष नहीं, केवल पुरुष में दोष नहीं है, पुरुष है वो प्रकृति का संग करता है इसे दोष होता है, सब दोष ही न बनते हैं। और स्वयं अमल है, यह अमल स्वतः है, इस वास्ते अमलता का अनुभव होता है। ये कोई कृति शादी नहीं है, अपने करने से नहीं होता है, ये स्वतः है। अपने उद्योगता भी हम अमल हो गए, अमल समल है थे ही नहीं, केवल प्रकृति का संग माना उसे मल मालूम होते है। प्रकृति दोष अपने मालूम देते हैं और अपनी सत्ता प्रवृत्ति मालूम देती, प्रवृत्ति सत्ता ही हमारी सत्ता ही है, ये है नहीं। आप अलग है, प्रकृति अलग है, आप प्रकृति सदा अलग है। और यह छूट जाता सही है, छूट जाता नहीं, छूट रहा है निरंतर। प्रकृति का कार्य निरंतर आपसे अलग हो रहा है, निरंतर स्वर्ग में महास्वर्ग में काम करते गए नहीं कर रहे, में बैठे हैं तो सोते हैं तो चलते हैं तो खाते हैं तो पीते हैं तो काम करते हैं तो आते हैं तो जाते हैं, तो निरंतर आपसे प्रगति अलग हो रही है। आप स्वतः अपने स्वरूप में स्थित है, स्वाभाविक स्वाभाविक स्वाभाविक, ये करना नहीं है, एकदम पक्की बात, सच्ची बात है, एकदम सड़ी बात, सीधी बात है। शरीर का विभाग अलग है, आपका विभाग अलग है, आप नित्य है ये अनित्य है, आप एक है ये अनेक है, आप निर्विकार है, ये विषविकार है, आप है जो के जो रहते हैं, ये एक क्षण भी नहीं रहती, प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है, नाश होता है, आप अविनाश है जो में जो रहते हैं, आप में कोई परिवर्तन होता ही नहीं, आप में परिवर्तन होगा ही नहीं, आप में होगा भी नहीं, आप में परिवर्तन हो सकता ही भी नहीं, और ये परिवर्तन रहते ही नहीं, इसमें परिवर्तन हुए बिना रहता ही नहीं, परिवर्तन होता है, परिवर्तन बिना एक क्षण भी नहीं रहती, ये प्रवृत्ति है, ये अपरा प्रवृत्ति परमात्मा की, और आप अपरा प्रकृति जीव रूप बने हुए अनादिकाल से ये बने हुए हैं, जीव भूत आप जीव भूत है, मई मानसो जीव लोग जीव भूत जीव भूत जीव बना हुआ है, जीव बना हुआ है, क्या परमात्मा का आयुष्य सीधी सब बात है, एकदम ये जड़ विभाग है, ये चित्र विभाग है, ये विकारी विभाग है, ये निर्विकार है जो का त्यो है, अनंत ब्रह्मांड बीत गए, अनंत खत्म हो गए, आप है जो के त्यो है, स्वर्ग बिनो बिलाए पदे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महापर्व में भी पैदा नहीं होते, कोई विकार कभी हुआ ही नहीं, ऐसे आप निर्विकार हैं, ये बात स्वीकार कर ले, आप दिखना चाहिए, पहले स्वीकार कर ले फिर दिखना लग जाएगा, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है जो दिन लग जाएगा, पहले स्वीकार कर ले, आप स्वीकार ही नहीं करें तो कैसे दिखेगा, तो स्वीकार करते शरीर में हूं तो शरीर में ही दिखेगा, शरीर में हूं मैं दिखेगा, शरीर मैं नहीं हूं मेरा है तो मेरा दिखेगा, मेरा भेदभाव का संबंध हो गया, मैं हूं ये अभेदभाव का संबंध हो गया, अभेद हो जाओ चाहे भेद हो जाओ भेदभाव का संबंध है, ये आपका मन हुआ है, मैं हूं ये अभेदभाव का संबंध है, शरीर मेरा है ये भेदभाव का संबंध है, भेदभाव और अभेदभाव दोनों संबंध है ही नहीं, संबंध अनित्य है और अद्वित्य अनित्य है मतभेद है, पर संबंध अनित्य है ये सबका वही मत है, प्रकृति के कार्य के साथ आपका संबंध है ये बात झूठी है, ये अनित्य है, ये संबंध आपका है नहीं, केवल आपका माना हुआ है, नहीं माने मिल जाएगा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते और नैव केंद्रित करोमिति यूं तो मन्यते, मानता है तो न माने, बस न माने तो इस बात है, आपने मान लिया इसको न माने, बस तत्व तो मां भाव गुण काम गुण का विभाग हो गुणा गुण इस वर्तन थे इसे वर्तमान सोचे थे गुणी गुण बोलते हैं ये है जो जो अपना रहता है जो गुण वर्धन थे यदि अनिंद्रिया से वर्धन थे नान्य गुण कर स्वतः शुद्ध स्वाभाविक है जो आत्मा है सत्ता मात्र सत्ता मात्र कोई भी बिगड़ नहीं कोई इस बात नहीं कभी हुई नहीं कभी होगी नहीं कभी हो सकती नहीं होना संभव ही नहीं ईश्वर अंश जीव अविनाशी है अविनाशी चेतन है शुद्ध है शुद्ध है सुख राशि आनंद राशि है आनंद ही आनंद आनंद दुख का नाम दिशा नहीं संताप है ही नहीं इसमें जलन है ही नहीं दुख है ही नहीं अभाव है संप्रकृति के साथ हमें दायित्व होती है बंदो कीट मटकट के नाई संबंध से बंद गया कीट मटकट की तरह बंद गया बंद न हो तो बंद गया बस अपना मान लिया अपना जिन जिन चीज को आपने अपने मान लिया उसमें आग बंद गए घना रुपया मन गया घड़ा बंद गया घड़ा जमीन घड़ी है बंद गया घड़ा गया समझे मैं मोटा हो गया पतन बस मोटा हो गया सबसे पतन भेगा होगा जल्दी होगा क्योंकि पत्थर कोई पास से होने कोई दशहरे होने कोई घमड़े होने जल्दी डूबेगा डूबने का सामान करते हैं हमारे है हमारा ये इधर खेलते हैं इधर खेल करते डूबने का स्वभाव इधर देना देना ये उतार कर्मी होंगे कर्मी होंगे और ज्ञानी होंगे अपने अलग होंगे बस और भक्ति हो भगवान का हो गया अपने अलग हो गया ज्ञानी हो गया भगवान की तरफ नहीं भगवान नहीं हो गया संसार में से अपने सारे हो गया और संसार उदय नहीं करता है उदय नहीं करता है क्यों नहीं होने अपने लाए हुए तो कर्मी सीधी सीधी शुरुआत सत्य एकदम सबके लिए बड़ी सुगम एकदम हम परमात्मा का अंश परमात्मा का अंश हुए तो परमात्मा की जाति हुए जिसका अंश होता है उसी का जाति वो होता है तो हम चेतन हुए हम ये जड़ है हमारे इसी का संबंध परंतु जड़ता को मुख्य मान लिया शरीर ये मैं हूं ये मैं हूं आप ये नहीं हो ये तो छोड़ोगे आप ये मर जाएगा छोड़ेंगे लोग बाड़ेंगे कोई गाने पहेंगे कोई बाड़ेंगे कुछ छोड़ेंगे आप कहूंगा नहीं दिन पर दिन छोड़ रहा है आपको दिन भी नहीं छोड़ रहा जितने जितने वर्ष आ गए जिस जिसको जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष सब छोड़ दिया अब बाकी तरह पता नहीं पंच वर्ष आए तो छोड़ दिए आप अलग हो गए सही अलग है सीधी आधी बात है और भगवान अलग गए तो आपका मुख ही विलक्षण हो गया आपकी धुनी अलग हो गई आपका मुख बदल गया सब पेट हो गई ये फालतू बात अच्छा है तो है नहीं है तो नहीं अरे क्या बंधु है अपने बंधु नहीं हमारा श्री कृष्ण प्यारा है यशोदानंद के नंदन मेरे नैनो का तारा है हमें क्या काम दुनिया से मेरा श्री कृष्ण प्यारा है बहुत जरूरी आनंद हो गया छोड़ा नहीं मैं कुछ नहीं अपने भगवान से लोग हो रहा है ध्यान मार्ग में छोड़ना पड़ेगा जड़ता का त्याग जड़ता का त्याग करो जड़ता का त्याग करो जिनमें स्थिति हो जाएगी ये सुधार जड़ का त्याग हो जाएगा सीधी सादी बात है अरे वो भगवान के शरण हो गया जड़ता है कठिन तो ठीक नहीं है तो ठीक है क्या मतलब हमारे मतलब कुछ नहीं जड़ता क्या है भगवान की अपना प्रकृति है जैसे आप पाया प्रकृति है ऐसे जड़ अपना प्रकृति है इसे कोई मतलब नहीं यानी सेवा करो संसार की सेवा करो सेवा करो तो भगवान राजी होंगे किसी के कुटुंब की सेवा करो वे राजी होंगे तो भगवान का कुटुंब है इसे सेवा करो ऐसे मतलब को अपना कोई मतलब नहीं कोई वास्ता नहीं कोई कहीं नहीं अपनी कोई चीज नहीं है ये तो भगवान कैसी बोझ की बात है कितने आनंद की बात है कितने सुख की बात है कैसी मान है कितना आनंद है आप सब केवल सुख क्यों शांत शाम शांत अब है जो कोई जो है अब है जो तो शरीरस्थ हो भी कौन थे न क्रोधी निप शरीरस्थ हो भी नौ कौन थे न क्रोधी निपटे आपकी भावना केवल जुटा हुई नहीं तो मेरी शरीर में से होते हुए भी न कर्तृत्व है न भूतृत्व है अपना आप कहते तो भूत मान लेते हो नहीं माना हम नहीं माना खत्म करो इतनी बात है कुछ लेना देना नहीं है असली बात इतनी है न करोती है न दिखते रहे न कहता है न लिप्त होता है संबंध ही नहीं ये तो प्रकृति का सब कार्य है प्रकृति तेव से कर्माने क्रियमाने सर्वस्व सब प्रकृति करेगा कारण गुण संकोष है गुणों का संघ किया जन सत्यो सतुग्रह ऊपर न चलेंगे सतुग्रह संख्या बीच में आगे तमोग्रह संख्या नीचे से लगे संग छोड़े असंग हो, असंग हो है वायम पुरुष, वो किसी तो बोले असंग पुरुष असंग संग है, संग किया पास जितने पास ज्यादा रुपये है ज्यादा बंधन में है, ज्यादा बाप होता है ज्यादा बंधन है, ज्यादा मकान है ज्यादा है, उसी चिंता ज्यादा से भोग ज्यादा बस मौज है। संगी तो एक शरीर है, उनकी नहीं आस है जी, उनकी नहीं उसकी असारी सही छूट जाए, आज छूट जाए, कल छूट जाए, छूट जाए न छूट जाए छूट जाए, न तो छूटने की इच्छा है ना नगर लगने की इच्छा है, अपने है ही नहीं सर। सही छूटे तो मोज नहीं छूटते, मोज है छूटे मोज नहीं होते, मोज नहीं होते बेबोल, अपने क्या मतलब क्या लेन देन शरीर से, इससे कोई मतलब नहीं, अपने तो मौज में आनंद में शरीर स्थोप कौन थे, न करोते न लिप्य थे न करोते, और ये से नंग तो भाव बुद्धि से लिप्य थे, सीधी सरल बात सीधी एकदम सीधी, अपना भगवान है भगवान का अंश है तो परमात्मा के सब अंश है, परमात्मा के मैं परमात्मा हमारे परमात्मा होंगे हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे साथ हम परमात्मा साथ, शरीर आप साथ नहीं देता, शरीर दिखता साथ साथ नहीं, प्रत्येक क्षण जा रहा है प्रत्येक क्षण दिखता, प्रत्येक क्षण अलग हो रहा है आपसे, प्रत्येक क्षण हरदम अलग ही अलग हो रहा, अलग हो गया बालक थे जवान हो गए, जवान कुछ नहीं हुए, अलग हो गया शरीर, अलग हो रहा है मर गया उसे सब हो गया, ये है मौत में डूबा रहे, कोई इतना है कोई इतना कोई इतना कोई इतना कोई इतना खत्म जरम कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, गुणा होने से बर्तन थे इतनी प्रतिष्ठित होंगे, सब दुख सुबह स्वस्थ है, सुबह आवे दुख आवे रात आवे दिन आवे अंधेरा आवे प्रकाश आवे वर्ष आवे हरा आवे, क्या मतलब अपने कोई मतलब नहीं, हमें कोई तार मतलब अपने इसी की बात बहुत सरल बात बात सीधी सरल बात है, मौज हो रही आनंद हो रहा है एकदम आनंद है मौज है, ये बात है ना नहीं भाई हमारा है ना हमारा है तुम्हारा भाई, अरे आप अलग दुनिया पर चार चीज है, गंगा जी प्रभाव भी जो बह रहा है नहीं जा रहा है आपसे तो है जो है जो कुछ लेना नहीं, कोई संबंध नहीं मेरे साथ, कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई संबंध नहीं कोई मतलब नहीं, निर्विकार सब शांत सदघन चेतन घन आनंद घन आनंद आनंद आनंद आनंद, शिव जी कहते आनंदमय आनंदमय आनंदमय फूल आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद नित्य आनंद आनंद ही आनंद एक आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद, एक आनंद ही आनंद आनंद के सिवाय कुछ हुआ नहीं कुछ होगा नहीं हो सकता नहीं, गुणा गुणेश वर्तन देते वत्वाद में सब ये विभाग करेंगे गुणों का इंद्रियों का शरीर का गुरु का विभाग आप शरीर स्थोप ही न करोते न लिपते, शरीर स्थोप ही न करोते न लिपते, शरीर स्थोप ही न करोते न लिपते, अहंकार विमूल आत्मा करनी मन थे अहंकार से मोहित अंत करने वाला अहम है अह ज्ञान से मोहित अंतकरण हो गया, वो मानता है कि मैं मेरा है मेरा है। कर्तव्य मैंने थे अहंकार भी गुणा तत्ववेद तो गुणा गुण है, तत्ववेदता तो ऐसा है गुण गुणा मत रहे अपने को संबंध नहीं, अपने क्या संबंध है ज्ञान क्या ज्ञान ज्ञान समझ हुई ठीक समझ आ गई ज्ञान हो गया अपने कर्ता भक्ता बन गया बंधन हो गया मुफ्त में बने मुत ये ऐसा नहीं बंद है नहीं सब स्वाभाविक नित्य निरंतर है जो तुम्हें बड़ा हरदम हरदम है जो तुम रहता है जो गुणा गुणेश वर्तन इति मत्वा न सच्चते मौजूद हरदम हरदम सदा दिवाली संत के आठों पारायण सदा दिवाली संत के आठों पारायण अब वो जन्मता है बता नहीं आवे नहीं जावे जन मैं नहीं मैं ऐसा मैं निश्चय की ना निश्चय किया ऐसा है संतों का भूख बात ऊंची ना आवे नहीं जावे नहीं जन मैं नहीं ऐसा मैं निश्चय की ना निश्चय की ना नहीं ऐसा है जैसे निश्चय क्या करे निश्चय क्या करे है ही ऐसे निश्चय की ये बुद्धि है सब कोई विकार नहीं है निर्विकार सब क्यों कहते हैं साप अक्षर कैसी मोजी कैसा कैसा आनंद है घड़ी बताओ है घड़ी घड़ी यूं कहो है हाथ जोड़े अरे बारह बजे आ गए एक बजा दो बजा तीन बजा बारह बजिया हमारे तीन बता आप चेत करो बड़ा होश दो होश चलो नहीं आओ तुम नहीं आओ थारी मर्जी भी आदेश आनंद हो रहा आनंद शरीर स्थ हो भी देखो शरीर स्थ हो भी शरीर स्थ हो भी वाह और चोखा भाई कठे अरे भाई शरीर स्थो भगवान थे न करते शरीर स्थो भगवान थे आनंद मेरे मौज मेरे आनंद मेरे हरदम शरीर स्थो भी लिखते करतु करता रहता मानता करता अभी थी मन्यते है थोड़ी करता करता अभी थी मन्यते थे गुणा गुणे से वर्तन थे अलग अलग अभी तो मतलब नहीं कर देना कर देना अपना कुछ मतलब ही नहीं कैसी मोसी की बात है गुणा वर्तन थे इतनी योग दृष्टि महंग थे हरदम आनंद आया सदा दिवाली संदी आठ कैसी मौजी बखरे बखरे मरनी बना बखरे बनाने गोविंद गोविंद गोविंद समय हो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 19 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।